przez ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 dzień marca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Tarcza antykryzysowa wraca do Sejmu. Poprawkami Senatu na początek zajmie się Komisja Finansów. Do 2055 osób wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj zmarło 9 osób. Za godzinę w internecie dostępny będzie próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki. Za pół godziny tarczą antykryzysową zajmie się Sejmowa Komisja Finansów. W nocy pakiet ustaw z poprawkami przyjął Senat. Jeszcze dziś zmianami wprowadzonymi przez senatorów zajmie się Sejm. Parlamentarne prace nad tarczą antykryzysową śledzi Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jakie poprawki muszą przeanalizować posłowie? Senat wprowadził wiele zmian drobnych, precyzujących i porządkujących przepisy tarczy antykryzysowej, ale są też zmiany istotnie zmieniające wymiar rządowego programu. Usunięto możliwość korespondencyjnego głosowania, ale wprowadzono na przykład wypłatę tzw. postojowego do wysokości 75% średniej krajowej czy zasiłków dla rodziców dzieci do 12 roku życia. Z pewnością posłowie będą chcieli pracować nad ustawami szybko, bo prezydent Andrzej Duda zapowiedział szybkie podpisanie tego prawa, ale jak mówił prezydent, nie oznacza to, że tarcza antykryzysowa jest jedyną propozycją na czas epidemii. Ponieważ ta materia jest niezwykle skomplikowana, a sytuacja dynamiczna, więc można powiedzieć, że z góry zakładamy, że będą potrzebne uzupełnienia, że będą potrzebne być może zmiany, że może się okazać, że pewne instrumenty może nie będą funkcjonowały tak jak trzeba. Wtedy trzeba być elastycznym i starać się jak najszybciej je zmienić. A co to znaczy szybka praca w trybie zdalnego głosowania w Sejmie? Nie szybciej niż jedno głosowanie na 8 minut. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Nowe regulacje w walce z koronawirusem ma ogłosić dziś premier. Zapowiedział to w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Jaki jest problem główny w przypadku rozprzestrzeniania się choroby? To są przede wszystkim częste kontakty w różnych miejscach, czyli pojawiające się w zeszły weekend, który minął, właśnie grupy w różnego rodzaju miejscach publicznych, gdzie nie dotrzymywano tych zaleceń, czy właściwie już obowiązków dotyczących utrzymania odległości pomiędzy osobami, nie gromadzenia się w grupach. To jest wyzwanie, które jest przed nami. Do 2055 osób wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Od początku epidemii zmarło 31 osób. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 9 ofiarach śmiertelnych. Joanna Stankiewicz. Najstarsza z nich to 87-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu. Najmłodsza ofiara to 32-letnia kobieta leczona w Łańcucie. Łącznie od początku epidemii zmarło 31 osób. Jak podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski, liczba zakażonych będzie gwałtownie rosła, a pod koniec tygodnia może być kilka tysięcy osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia. Nie jesteśmy w środku epidemii. To nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. My zaczynamy w tej chwili wzrost ilości chorych, którzy będą potrzebowali naszej pomocy. W oddziałach zakaźnych i szpitalach jednoimiennych mamy około 10 tysięcy łóżek i około 1200 respiratorów, dodał szef resortu zdrowia. Zajętych w tej chwili jest 1300 łóżek oraz 50 respiratorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono już 1 000 000 testów na koronawirusa. Ponad 160 tysięcy z nich dało wynik pozytywny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ostatnim czasie dostępność testów i szybkość ich przeprowadzania bardzo się poprawiły. Ponad 1 000 000 Amerykanów zostało już przetestowanych. To znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Testy te są bardzo dokładne. Mówił podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump. Poinformował, że obecnie w USA przeprowadza się 100 tysięcy testów dziennie. Zaprezentował też niewielkie mobilne urządzenie firmy Abbott Labs, które będzie dawać pozytywny wynik testu na koronawirusa w 5, a negatywny w 13 minut. To jest metoda zorientowana na pacjenta. Testy będzie można przeprowadzać w klinikach, szpitalach, gabinetach lekarskich i punktach do testowania drive-thru. Mówił szef Federalnej Agencji Żywności i Leków Stephen Hahn. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Za godzinę uczniowie ósmych klas będą mogli zapoznać się z próbnym egzaminem z matematyki. Arkusze na swojej stronie internetowej zamieści Centralna Komisja Egzaminacyjna. Katarzyna Ingram. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska apeluje, by uczniowie nie ściągali arkuszy w jednym czasie. Kluczowe jest to nie o której godzinie pobierzemy arkusz, ale to, aby zmieścić się w określonym czasie, czyli 120 minut na napisanie takiego egzaminu próbnego. Wczoraj z przyczyn technicznych strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, gdzie były dostępne arkusze, przestała się ładować. Uczniowie sami udostępniali sobie arkusze egzaminacyjne. Próbowaliśmy wymyśleć, jak to znaleźć i co z tym zrobić. Się dołączyła do nas pani dyrektor i pani dyrektor to znalazła. I znalazł też mój kolega z klasy i wysłali to na grupę klasową i wszyscy to sobie mogli wtedy ściągnąć. Dlatego arkusze będą dostępne też na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie ósmej, czas na sport, Jan Kałucki. O rok bez jednego dnia przesunięto ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, że ta najważniejsza sportowa impreza na świecie rozpocznie się 23 lipca 2021 roku. Zdaniem szefa polskiej misji olimpijskiej Marcina Nowaka nowa data jest korzystna dla sportowców. Termin jest zbieżny tak naprawdę z terminem igrzysk, które były planowane w tym roku i myślę, że jest to dobra decyzja. W przypadku mojej ukochanej lekkiej atletyki Igrzyska Olimpijskie wczesną wiosną na pewno by wypaczyły, jeśli chodzi o Europę, wyniki. Także myślę, że tutaj ta decyzja podtrzymująca ten termin tegoroczny jest decyzją najlepszą i jestem w pełni przekonany, że jak tylko kryzys światowy minie, to sportowcy z pełnym zaangażowaniem ruszą do przygotowania do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Z decyzji MKOL-u cieszy się też nasza młodziarka Malwina Kopron, która przy okazji skończyła dwutygodniową kwarantannę po powrocie ze zgrupowania ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobra wiadomość. Przygotowania zostaną przełożone na rok. No, ja nie ukrywam, że jestem bardzo smutna z tego powodu, ponieważ forma, jaką reprezentowałam w tym jeszcze roku, no, była naprawdę wspaniała. Niemniej jednak, zważywszy na okoliczności, no, myślę, że to była jedyna rozsądna decyzja. Teraz piłka nożna, bo niektóre kluby już zmagają się z problemami finansowymi. Z kryzysem nie poradziła sobie MSK Żylina. Drużyna ze Słowacji 10 lat po awansie do Ligi Mistrzów przeszła w stan likwidacji i lada moment zniknie z piłkarskiej mapy Europy. Taki scenariusz nie grozi raczej futbolowym gigantom, ale Napoli woli dmuchać na zimne. Włoskie media informują, że marcowe pensje zawodników zostaną zamrożone, natomiast w Barcelonie piłkarze zrzekną się 70% swoich wypłat. Duma Katalonii zaoszczędzi 16 milionów euro miesięcznie. Co ciekawe, inny hiszpański klub, Athletic Bilbao, w ogóle nie ma takich problemów. Drużyna z kraju Basków sumiennie gromadziła pieniądze, kiedy inni naciągali budżety do granic możliwości. I na koniec siatkówka. Jak wiadomo, z powodu pandemii koronawirusa sezon został przedwcześnie przerwany, dlatego Polska Liga Siatkówki chce, o ile warunki na to pozwolą, zorganizować letnie rozgrywki, aby pomóc drużynom w przygotowaniu się do sezonu. O szczegółach mówi rzecznik PLS-u Kamil Składowski. Założenie jest takie, żeby kluby Plus Ligi, Tauron Ligi, czyli Ligi Kobiecej, wystawiły swoje drużyny 4x4. Tutaj jest pomysł na stworzenie takiej ligi, która byłaby swoistym zapełnieniem luki po tym, co będzie się działo teraz między sezonami ligowymi niedokończonym, a tym, co będzie się działo w reprezentacji. Oby wszystko udało się zorganizować. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam informacje zza oceanu. Oj, rozpadał się śnieg za oknem przy Myśliwieckiej. Pogoda trochę jak w listopadzie. No właśnie, dziś gdzieniegdzie popruszy śnieg. Na północy popada deszcz ze śniegiem, a na termometrach od 3 do 6 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Jutro na ogół pogodnie, a na termometrach zobaczymy od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Będzie wiał słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Miejscami w porywach osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Jak teraz korzystać z banku? Najlepiej z domu, internetowo. Klienci PKO Banku Polskiego mogą mieć dostęp do konta i swoich finansów 24 godziny na dobę przez aplikację mobilną lub serwis internetowy. Poza tym mogą płacić kartą, telefonem lub blikiem za zakupy, a sprawy urzędowe załatwiać przez e-urząd w serwisie internetowym. Więcej na pkobp.pl. Hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Program trzeci Polskiego Radia, 10 minut po godzinie 8, 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry, ja a propos kotów jeszcze, pewnie wszyscy będą chcieli wiele o kotach mówić, ale mam taki bardzo piękny cytat z Jeremiego Clarksona, który opisywał, jak koty polują na ptaki i te ptaki w związku z tym populacja ich ginie, że kot 80, to jest dziwne zwierzę, 80% czasu przesypia, a pozostałe 20% ignoruje swego właściciela. No, coś pięknego i w tym coś jest, bo że sam mam kota, miałem 3 koty, teraz mam 1. No na pewno coś jest, bo to, że nas ignoruje, to tak sobie myślę, wiele mówi i to nie o kocie, a o nas. Niebawem drugi z salonów politycznych Trójki. Naszym gościem będzie minister Paweł Mucha, minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej myślę, że wiele osób będzie zadowolonych. About a Girl i Nirvana w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem to już 14 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, prezydent spotkał się wieczorem z ministrem zdrowia. W każdym razie miał się spotkać. Jeśli się spotkał, to co z tego spotkania wynika? Pani redaktor, no w dzisiejszych okolicznościach to jest tak, że takie spotkania są, można powiedzieć, rutynowe. Pan prezydent bardzo często spotyka się z panem profesorem Łukaszem Szumowskim, jest w stałym kontakcie także z głównym inspektorem sanitarnym, panem profesorem Pinkasem. To jest przede wszystkim obserwowanie tego, na ile te wszystkie reżimy, które wynikają dzisiaj ze stanu epidemii, przekładają się na dobre informacje, na ile jesteśmy w stanie ograniczać liczbę zachorowań, bo mamy świadomość tego, że tych zachorowań będzie i jest coraz więcej. Natomiast, czyli co, wczoraj żadnych dobrych informacji nie było? No, była rozmowa dotycząca kwestii tych zdrowotnych, no bo dzisiaj sytuacja zdrowotna, czyli walka w tej sferze zdrowia publicznego z koronawirusem, to jest absolutny priorytet dla pana prezydenta. I stąd takie spotkania i takie rozmowy. No ja rozumiem, że to wynika z troski, ale co ma tutaj do zrobienia pan prezydent w tej kwestii? No, pan prezydent dzisiaj monitoruje działania rządowe, monitoruje, inspiruje, jest bardzo aktywny w tej sferze bezpieczeństwa, no bo to jest sfera, która jest prezydencką sferą, a to bezpieczeństwo zdrowotne Polaków w tym zakresie się mieści, więc jest zwykłą rzeczą, że pan prezydent analizuje informacje i też jest w stałym kontakcie z administracją rządową. A propos bezpieczeństwa, będą kolejne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego? No to jest oczywiście decyzja pana prezydenta. Gdyby były takie potrzeby, to Rada Bezpieczeństwa Narodowego może być zwoływana. To jest gremium opiniodawcze, doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc zawsze prezydent decyduje o zwołaniu. Ja wiem, ale czy są takie plany w najbliższym czasie? W najbliższym czasie według mojej wiedzy nie ma, ale nie wykluczałbym tego, no bo ta sytuacja też jest dynamiczna bardzo, więc gdyby była taka potrzeba, to pan prezydent takie decyzje może podejmować. Panie ministrze, czy prezydent podpisze ustawy składające się na tarczę antykryzysową niezwłocznie, bez dogłębnych analiz, bo czas goni? No, oczywiście staramy się analizować równolegle. To jest sytuacja nadzwyczajna i wyjątkowa i ona polega na tym, że tutaj dla ratowania polskich przedsiębiorców, bo tak jak zaczęliśmy, panie redaktor, rozmawiać, to są te dwie sfery priorytetowe. Z jednej strony zdrowie publiczne, z drugiej strony zdrowie polskiej gospodarki. Mamy świadomość, że są daleko idące konsekwencje związane z wygaszeniem gospodarki w czasach koronawirusa i te działania, które tam są podejmowane, ochrona miejsc pracy, inicjatywy, które prezydent tam też wskazywał, takie jak zwolnienie przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców samozatrudnionych ze składki ZUS, czy zwolnienie z KRUS-u, czy przedłużenie zasiłku opiekuńczego. To są wszystko rozwiązania, które są potrzebne, które są oczekiwane przez obywateli, więc Kancelaria Prezydenta, pan prezydent osobiście inspirował, uczestniczył w tych pracach, spotykając się... Jasne, ale teraz z ustawą zajął się dzisiejszej nocy i wczorajszego popołudnia Senat i wprowadził trochę poprawek. Być może część poprawek zostanie. Czy prezydent uważa, że te poprawki, ja wiem, że to jest mało czasu na analizę, że część poprawek powinna utrzymać się w tej ustawie czy w tych ustawach? Ja myślę, że tutaj państwa nie zaskoczę, jeżeli powiem, że te prace, które będą teraz prowadzone w Sejmie, odnoszące się do poprawek senackich, no one też będą analizowane pod kątem rekomendacji rządowych. No można się spodziewać, że tutaj wypowiedzi rządu będą kluczowe i większości parlamentarnej decyzje będą uwarunkowane też analizą rządową, bo wiemy, że my musimy działać no, rozważnie, tak? Czyli pewnie nie wszystkie propozycje Senatu są propozycjami, które są możliwe do realizacji. Natomiast ustawa w ostatecznym kształcie, a my będziemy śledzić na bieżąco też te prace Sejmu, dzisiaj w tym trybie zdalnym jest to przecież możliwe. Jak ustawa w ostatecznym kształcie trafi do pana prezydenta, to na pewno pan prezydent będzie niezwłocznie podejmował decyzję. Jak wiemy, Senat wycofał zmiany w kodeksie wyborczym, a czy te zmiany zostały uzgodnione z prezydentem? Czy prezydent wiedział, że ta poprawka zostanie wprowadzona? Wypowiadał się pozytywnie o jej treści, ale jeśli chodzi o czas wprowadzenia, no to jest tu jakiś delikt konstytucyjny, prawda? Ja bym powiedział tak, no przede wszystkim w tym kontekście dzisiaj walki z koronawirusem, te sprawy wyborcze są na dalszym planie. Natomiast niezależnie od tego, że one są na dalszym planie, to działamy na podstawie, w granicach prawa, zgodnie z polskim prawem, zgodnie z kadencją określoną przepisami konstytucji prezydenta, zgodnie z zarządzeniem o wyborach. To było jedno z rozwiązań prawnych, które miało służyć umożliwieniu udziału w wyborach jak najszerszej rzeszy wyborców, czyli prezydent był poinformowany, panie ministrze? Był poinformowany pan prezydent? pan prezydent popiera tego rodzaju rozwiązania prawne, które mogłyby służyć temu, czy służą temu, żeby wybory, o ile możliwe będzie ich przeprowadzenie, no, odbywały się przy jak najszerszym udziale Polaków. Zobaczymy, jakie działania tutaj będą podejmowane w Sejmie. Prezydent powiedział, jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Tak się wczoraj wyraził, ale coś jest takiego, panie ministrze, jak obywatelska powinność. W pójściu do sklepu może nas ktoś wyręczyć. Niekoniecznie jeśli mamy 60+, tylko jeśli mamy, nie wiem, 30 i się źle czujemy. Natomiast tutaj nie ma takiej możliwości. Prezydent od wielu dni wypowiada się w tej sprawie bardzo konsekwentnie. Z jednej strony wskazuje, że jesteśmy w sytuacji takiej nadzwyczajnej, stanu epidemii, że jesteśmy w sytuacji takiej, która wymaga odpowiedniej mobilizacji ze strony państwa. Nie jesteśmy w reżimie prawnym stanu nadzwyczajnego, bo to są cały czas zwykłe środki konstytucyjne, czyli działamy na podstawie ustaw, na podstawie rozporządzenia, są decyzje. A może powinniśmy być w tym reżimie, panie ministrze? Może to jest ta pora? To jest pytanie dotyczące kwestii konkretnych efektów określonych działań, to znaczy jakie miałyby być korzyści związane z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, poza tą korzyścią, którą dostrzega część kandydatek czy kandydatów opozycji, mówię o korzyści w cudzysłowie, która polega na tym, że skutkiem konstytucji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest niemożność przeprowadzania w jego okresie i 90 dni po jego zakończeniu wyborów, bo dzisiaj działamy na zasadzie stanu epidemii na podstawie ustawy przyjętej w roku 2008. Mamy zapowiedź kolejnych ograniczeń, które będą tutaj wprowadzane, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Kluczowe będą najbliższe 2 tygodnie. Wiemy to z rozmów także z panem profesorem Łukaszem Szumowskim, więc powiedziałbym, trzeba przestrzegać tych wszystkich ograniczeń, które są, trwać w tej izolacji, która dzisiaj służy całemu społeczeństwu, ci, którzy w kwarantannie, w tym reżimie kwarantanny. Wszystkie te działania, które Polska podejmuje, one bardzo często wyprzedzają działania innych państw europejskich. Jeżeli będziemy w tej decyzji się utrzymywać... Ale na razie krzywa się wznosi, nie wypłaszcza się, jak to mówią epidemiolodzy. Wypłaszcza się w tym sensie, że jesteśmy poniżej tych oszacowań, które były. Proszę zwrócić uwagę, że kilka tygodni temu, kiedy były zapowiedzi przyrostu, czy przyrostu o 40% w układzie dzień na dzień, wiemy, że to wszystko przed nami, jeżeli chodzi jeszcze o wzrost, ale staramy się ten wzrost maksymalnie zahamować. I pewnie panie ministrze, będzie łatwiej odpowiedzieć, na jakim etapie jesteśmy. Czy to nie jest nieco sprzeczny komunikat? Zostańcie w domu, przestrzegajcie reżimów, coraz będziemy bardziej surowi, mówi władza, a z drugiej strony można przeprowadzić wybory. To już jest za półtora miesiąca, prawda? Więc wydaje mi się, że tu jest jakiś zgrzyt, czy nie? Pani redaktor, sama pani przyznała, że ta sytuacja jest dynamiczna. Prezydent bardzo wyraźnie podkreśla, że jeżeli epidemia będzie szalała, w cudzysłowie, jeżeli nie będzie możliwości przeprowadzenia wyborów, no to nikt nie będzie narażał życia i zdrowia obywateli. Natomiast sytuacja związana z przeprowadzeniem wyborów, możnością ich przeprowadzenia, ona się będzie dookreślać w czasie, dlatego że my jednak musimy mieć świadomość tego, że te kolejne tygodnie przynoszą nowe informacje. Mamy taką cezurę swoistą, jaką są święta Wielkiej Nocy. Chcielibyśmy, żeby do tych świąt te obostrzenia wprowadzone dały po świętach już wyraźne efekty. I tak jak prezydent mówił o sytuacji funkcjonowania chociażby galerii handlowych, my dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć z absolutną pewnością, jaka będzie sytuacja na początku maja. Natomiast polska konstytucja, przepisy obowiązującego w Polsce prawa... To chyba pan profesor Maksymowicz jest Kasandrą, ponieważ powiedział, że no przyroda uniemożliwi przeprowadzenie tych wyborów, tak się wyraził. No, pan profesor jest dzisiaj wiceministrem nauki, nie jest głównym inspektorem sanitarnym, nie jest ministrem zdrowia. Ale jest lekarzem, nawet profesorem. Jest lekarzem, natomiast no, tę pełną wiedzę i to pełne instrumentarium dzisiaj mają te osoby, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. I mamy tutaj wypowiedzi pana profesora Szumowskiego z wczoraj, który mówił, w ciągu tygodnia czy 2 tygodni będzie można tutaj wypowiedzieć się z większym stopniem pewności. Dwie sfery są najważniejsze. Najważniejsza jest właśnie sfera walki o zdrowie, życie Polaków i sfera gospodarcza. I to dzisiaj prezydent robi, na tym prezydent się skupia, inicjując tarczę antykryzysową. antykryzysowo bezprecedensowe wydarzenie, 212 miliardów złotych na ratowanie polskiej gospodarki, ale w to sensie... jeszcze jedno pytanie dotyczące tarczy, przy czym nie pomocy dla przedsiębiorców, tylko zmian w Radzie Dialogu Społecznego. Pan Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność, napisał takie oświadczenie, w którym mówi, że wprowadzenie do ustawy zmiany dającej prawo do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez prezesa Rady Ministrów to rażące naruszenie autonomii partnerów społecznych i nieuprawniona ingerencja w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co na to prezydent Andrzej Duda? Jesteśmy w kontakcie z panem przewodniczącym Piotrem Dudą. Pan prezydent Andrzej Duda nie był konsultowany w zakresie tej propozycji zmiany prawa dotyczącej kwestii Rady Dialogu Społecznego. Wiemy, że w toku prac senackich to także było podnoszone. Sejm będzie decydował o ostatecznym wykreślone nawet chyba. Sejm będzie decydował o ostatecznym kształcie ustawy. Poczekajmy na ostateczny kształt ustawy. Wydaje mi się, że jest wysoce prawdopodobne, czy bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju rozwiązania prawne w tym ostatecznym kształcie ustawy nie będą zawarte. To jeszcze jedno króciutkie pytanie o wybory. Małgorzata Kidawa-Błońska wzywa do bojkotu, ale chyba nie wycofuje się jednak, ponieważ ten komunikat jest taki niejasny. Co pan na to? No, pani redaktor, to trochę w pytaniu już była zawarta odpowiedź. No, z jednej strony mamy kandydatkę, która mówi o, w cudzysłowie, bojkocie wyborów, z drugiej strony nie wycofuje się z wyborów. Mieliśmy wypowiedzi pana przewodniczącego Schetyny, że być może trzeba byłoby procedurę uruchomić na nowo wyboru kandydatki. A trzeba by było? A trzeba by było, gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny, czy w ogóle wszystkie procedury by ruszyły od początku, czy po prostu byłby taki stan zawieszenia? Gdyby było tak, że byłby wprowadzony stan nadzwyczajny, to zgodnie z przepisami, zgodnie ze stanowiskiem także prawnym na podstawie obowiązujących przepisów, no, te procedury ulegają zawieszeniu, a potem odmrożeniu i są kontynuowane. Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego nie powodowałoby według kalendarza wyborczego powrotu do czynności, które miały już miejsce. Czyli jeżeli miało miejsce zgłoszenie kandydatów czy kandydatki, to taka osoba została zgłoszona. Bardzo, bardzo dziękuję. Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Mielicz, dziękuję państwu. Zdrowia dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Programu Trzeciego. Pozdrawiam. Dołączam się. Nienawidzę twojej generacji. Twoja generacja chora od przemocy. Twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji. Zwykła nienawiść, dymi wam z dyni. Młodzi policjanci, młodzi kibice. Kretyni kontra kretyni. Rok już umarł. Rok jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum, z cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam zwady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Zawsze się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, dziwny twór o twarzach, stół monstrum, z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno. Nie pójdę z tobą pod rękę po molo. Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, która słucha disco polo. Twoja ignorancja czy twoja pycha? Sam już tego dobrze nie wiem. W nazwisku niesympatyczna ryba prześladuje mnie z bladym drzewem. Rock and roll umarł. Rok jest martwy, stary, po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach z tym monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór o twarzach z tym monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, inny twór monstrum z cybernetycznego nieba. Hej, hej, jak nazywa się twój Bóg? Na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść? Hej, twój Bóg, twój... Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Drapieżniku, chcesz dołączyć do elitarnego grona milionerów? To prostsze niż myślisz. Zdrap nową zdrapkę Klub Milionerów i wygraj milion złotych. W puli na wygrane jest ponad 24 miliony. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8.30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. PKN Orlen nie odstępuje od fuzji z grupą Lotos i czeka teraz na dalsze decyzje Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zdaniem prezesa Daniela Obajtka komisja powinna w obecnej sytuacji zliberalizować swoje podejście do fuzji, gdyż takie przejęcia mogą wzmocnić gospodarkę. W żadnym wypadku Orlen nie odstępuje od tego procesu. Ten proces jest konieczny, potrzebny, a jeszcze korzystając z głosu pragnę zaznaczyć, w tym ciężkim czasie widać, że to jest jedyny kierunek i niejednokrotnie powtarzaliśmy komisji, że takie fuzje nie robi się na czas wzrostów gospodarczych. Takie fuzje się robi na wypadek również i kryzysu. Ostatnio pojawiła się informacja, że jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska może zgłosić formalne zastrzeżenia w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Choć urzędy skarbowe z powodu koronawirusa pozostają zamknięte, to z urzędnikami można się kontaktować online albo telefonicznie. Mamy infolinię Krajowej Informacji Skarbowej, ale nie tylko, mówiła w Trójce Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ale również dostępne są regionalnie infolinie Izb Administracji Skarbowej u poszczególnych urzędów skarbowych. Także kontakt z urzędnikami jest i trwają też prace nad udostępnieniem elektronicznym wniosków w ogóle z pakietu pomocowego tarczy antykryzysowej, szerszego zakresu tych wniosków. Także w najbliższym czasie te rozwiązania będą dla podatników dostępne. A PIT-y w tym roku możemy składać bez żadnych negatywnych konsekwencji do końca maja. Najwygodniej przez stronę podatki.gov.pl. Ministrowie transportu 8 krajów, w tym Polski, apelują do unijnych instytucji o wstrzymanie prac nad pakietem drogowym zaostrzającym zasady w transporcie międzynarodowym. Powodem jest koronawirus, którego negatywne konsekwencje uderzą w przewoźników drogowych. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Naszym gościem będzie Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeszcze krótko o pogodzie. Przed nami pochmurny dzień z opadami śniegu, a gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem. Jest chłodno, temperatura maksymalna od 3 do 6 stopni i jeszcze chłodniej w rejonach podgórskich od 0 do 2. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Program trzeci Polskiego Radia, 27 minut do godziny 9. Przyznam, że uważni słuchacze mogą mieć delikatne poczucie déjà vu, ale myślę, że nikt się nie pogniewa. Piosenka dnia przed nami. What Dickens Says About Loneliness i grupa Hedone. Where Dickens Says About Loneliness i grupa Hedone w naszej piosence dnia w programie trzecim. 23 minuty do godziny 9. Dbajmy o siebie nawzajem, to powtarzamy od wielu dni i nie chodzi tylko o zagrożenie związane z epidemią. Policjanci sprawdzają tylko koronawirusa w tej chwili, te kwarantanny, bo na drogach to co się dzieje, kiedy ich brakło, to jest jakiś szaleństwo po prostu. Ludzie jeżdżą jak wariaci po prostu w tej chwili. Na 50 jakieś, gdzie ja sam jadę, 60 kilka, przeleciało koło mnie wiejski samochód BMW, miał ze 120, nie? W terenie zabudowanym, także to, co się dzieje na drogach, to jest jakaś tragedia. Dziękuję panu za ten głos, opamiętajmy się. No, przede mną dziś także 130 kilometrów toru wyścigowego, zwanego także autostradą A2. Proszę na siebie uważać. A niebawem projekt Tata. Ważny temat i pytanie, jak zorganizować cyfrowe życie rodziny w czasie epidemii? Czyli mówiąc krótko, kto pierwszy może skorzystać z domowego komputera? Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się tam każda, za nim się ogląda. Ja, dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się tam każda, za nim się ogląda. 19 minut do godziny 9. Projekt Tata i Krystian Hanke. Dzień dobry. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, myślałem, że takie lekcje to tylko w Australii. Tymczasem już pod koniec trzeciej dekady tego wieku, nie ja, ale Tosiek zaliczył pierwszą lekcję online. Zobaczył wreszcie panią wychowawczynię i znajome twarze z klasy. Szybkość łącza, liczba pikseli nie miała tu znaczenia. Wreszcie coś nowego. Tylko nam dorosłym trudniej teraz wszystko ogarnąć, dzieląc sprzęt, czas, pomieszczenia w niezbyt dużym mieszkaniu. trzeba zacząć planować. To dla mnie jest jedna z takich najważniejszych rzeczy i sam to w domu ćwiczę, jak bardzo prawdziwe jest takie hasło, że ten, kto ponosi porażkę w planowaniu, to sam planuje sobie porażkę. Radzi Artur Józefiak, specjalista do spraw bezpieczeństwa cyfrowego w jednej z korporacji i, co może ważniejsze, tata pięciorga dzieci. To jest taka podpowiedź, szczególnie kiedy ktoś ma wiele dzieci, a ma tylko jednego laptopa albo jeszcze tego laptopa, czasami służbowego, musi dzielić między swoją własną pracą, a czasem dzieci tym edukacyjnym, żeby rano zrobić, a może da się dzień wcześniej, listę wszystkich zadań, które dzieci mają do ogarnięcia w tym stylu edukacyjnym i jeśli to możliwe, starajmy się to, co można, wydrukować, spisać i odstawić dzieci od komputera. Jeżeli muszą coś czytać, to wydrukujmy i niech czytają to z kartki. Oczywiście nie wszędzie będzie to możliwe, nie wszyscy mają drukarki, ale tam, gdzie się da, warto skorzystać. Nie bójmy się też współpracować z nauczycielami w tej kwestii. W tych trudnych czasach trzeba spojrzeć na siebie życzliwie i sobie pomagać. Warto powiedzieć wprost nauczycielom, poprosić o to szkołę. Planujcie tak te zadania, żeby umożliwiło nam to oderwanie dzieci od komputera. To, co mogą, niech robią dalej w zeszytach, niech czytają nie na ekranie, tylko w zeszycie ćwiczeń, w książce. Starajmy się oddzielić dzieci od komputera, w ten sposób też pomagając rodzinom wielodzietnym, które muszą ten komputer dzielić pomiędzy wieloma. Początki bywają trudne. Debiutujemy w takiej rzeczywistości, tym bardziej nasze dzieci, które niekoniecznie od razu poczują się pewnie w tej e-edukacji. Pamiętajmy, żeby im tutaj pomóc. To dla wszystkich jest tak zwany kurs zderzeniowy teraz, gdzie musimy bardzo szybko nauczyć nasze dzieci, jak operować w tych Teamsach, Googlach, Messengerach. Pomóżmy im poukładać, co robią kiedy, tak jak mają plan zajęć w szkole, ale to jest tylko jedna grupa. Musimy pamiętać o trzech innych grupach, które też powinny znaleźć się w planie dziecka. Zatem na drugim miejscu w planie dnia, sport i ruch, podpowiada tata Artur. Normalnie dzieci, wędrując do szkoły, biegając po korytarzach, mają ten sport, chodząc na WF. Niestety tutaj, będąc trochę przyspawane przez konieczność do biurka czy do laptopa, mają go dużo mniej, więc znajdźmy im ten czas. Tu nie chodzi o takie ćwiczenia jak na WF-ie. To czasami jest pobieganie, pogonienie się, bitwa na poduszki, jeśli nie możemy wyjść. My trenujemy łaskotanie i bitwę na zawinięte w kulki miękkie skarpety. Dużo radości przy tym i szyby całe. Potem jest za to czas i względna ochota na punkt trzeci. Obowiązki. To obowiązki domowe to nie jest tylko odciążenie nas jako rodziców, to też jest doskonała nauka dla dzieci podejmowania tych zadań domowych, jak obieranie ziemniaków, posprzątanie. To też jest dla nich świetna szansa i dla nas, żeby pobudować relacje. Dzieci obowiązki domowe postrzegają jako trochę pańszczyznę, karę, ale jeśli my robimy je razem z nimi, to łatwiej im przychodzi przełknięcie tego zadania, a po drugie na koniec są zadowolone. I ostatnia grupa to rozrywka. Tu już dowolność. To, co lubi. Rysunki, planszówki, gra na instrumentach czy telefon do przyjaciela. Często nagradzamy nasze dzieci właśnie jakąś gierką komputerową, jakimś filmikiem, więc spróbujmy właśnie nagrodzić ich taką właśnie wideokonferencją. Nie bójmy się wykorzystywać tych mediów cyfrowych, te wideoczaty czy jakieś inne messengery czy podobne rzeczy, tak żeby załatać te dziury na przykład braku kontaktu społecznego z rówieśnikami. Dzieci zamknięte w świecie jakiejś gry tak naprawdę są samotne. To się widział kolegów podczas lekcji, ale maluchy też tęsknią. Radości pięcioletniej Alicji, rozmawiającej z koleżanką z przedszkola, nie dało się zmierzyć żadnym urządzeniem. A przecież nawet w dobie epidemii dzieci powinny czuć się szczęśliwe, a my wkalkulujmy w to wszystko porażki. Mamy do nich prawo. Grunt to mieć plan, lepiej trzymać się planu następnym razem. Wtedy przetrwamy. Projekt Tata. Bardzo dziękujemy. A z Krystianem usłyszymy się jeszcze po godzinie 9, około 9.20. Muzyczny rozkład jazdy. A przed 9 Państwo dopytują, czy będą. Będą urywki z kalendarza. Wcześniej grupa Hej w Trójce. jeśli zwątpisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Czasem coś tyci czort, w zdaniach krzyk przestawi mi. Lub slalomem gubiąc krok, wracam po dwóch głębszych późno w noc. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Grupa Hej w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 10 minut pozostało do godziny 9. Dwie dwójki i 7 trójek. Otóż ja jadę sobie teraz właśnie do pracy i wysłuchałem głosu uczciwego kierowcy, który mówi: na ograniczeniu do 50 km ja jadę 60 kilka kilometrów, a jeszcze mnie wyprzedzają. Co za naród. No ja gratuluję temu panu, bo on łamie przepisy tylko o 30%. I upomina tych, którzy łamią je o 50 i 100, prawda? A także pogratulować. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panu. Trzeba uważać, co się mówi i myślę, że to jest dobry moment. Urywki z kalendarza. I Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj we wczesnych godzinach przedpołudniowych przeprowadziłem pobieżną sondę na niereprezentatywnej grupie znajomych za pomocą bijących rekordy giełdowych wzrostów, aplikacji wideo do pracy zdalnej i takiegoż się komunikowania. Badanie wykazało, że 40% ankietowanych nie miało do tej pory pojęcia o posiadaniu w komputerze kamerki, z czego u 15% była ona permanentnie włączona, a ponad połowa zdążyła już niechcący wyrazić, co myśli o niektórych uczestnikach telekonferencji, zapominając o wyciszeniu mikrofonu. Przeszło 90% badanych przyznało, że zaskakującym efektem zdalnej pracy podczas kwarantanny jest potrojenie ilości wypijanych płynów pozyskanych w procesie zaparzania oraz wzmożone podjadanie produktów spożywczych mieszczących się w miseczce pomiędzy klawiaturą i myszą. Jeśli już Państwu skończyły się chipsy rzodkiewkowe, herbatniki, czekolada, groszek ptysiowy, pestki dyni, rodzynki, wiórka kokosowe i posypka do ciast, to akurat dziś można bez ograniczeń sięgać po budyń, którego Światowy Dzień przychodzi nam obejść. Jest to również doskonała okazja do towarzyskiego spotkania online, podczas którego można godzinami nawet rozprawiać o tym, czy śmietankowy jest lepszy z sokiem czy z konfiturą, a przede wszystkim jak mieszać i gotować, żeby nie porobiły się grudy. Między innymi przez to wideokonferowanie, zdalną pracę i naukę łącza internetowe rozpalone są do czerwoności. Od samego Wi-Fi temperatura w domu wzrasta o 2-3 stopnie. Gotują się serwery i domowe dyski, a w takich okolicznościach warto pamiętać o Światowym Dniu Backupu. Jak wiadomo, ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy będą je robić. 31 marca jest więc globalną okazją do zgrywania, kopiowania, przenoszenia danych i wysyłania w chmurę. 131 lat temu w Paryżu uznano z kolei, że to znakomita data na otwarcie wieży Eiffla, a 103 lata mijają od przekazania przez Danię dzisiejszych Wysp Dziewiczych Stanom Zjednoczonym za kwotę niewielką 25 milionów dolarów. 31 marca 1621 roku Filip IV Habsburg został królem Hiszpanii i Portugalii, tyle że w tym drugim kraju jako Filip dopiero trzeci. Trzeba przy tym pamiętać, że Filip III był ojcem Filipa IV, ale tylko w Hiszpanii, to znaczy w Portugalii też był jego ojcem, ale nie był tam, zdaje się, Filipem II ojcem Filipa III, czyli tego czwartego w Hiszpanii. Po blisko 3 tygodniach kwarantanny człowiek może godzinami zajmować się takimi Filipami, byle tylko nie zwariować. I tego sobie życzmy 31 marca. Bardzo dziękujemy, Łukasz Błąd. Do usłyszenia. Tu Trójka, 7 minut do 9. Za 7 minut serwis, także sport i pogoda. Bazie opuszczone, zamrówkowane to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zakwit, nie zakwitnie na kredyt po waszemu na marne. Los teraz kostrzymi z nami i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas blaski, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O. Czy frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle